Hát, sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Sok-sok szeretettel köszöntelek titeket, köszöntünk titeket, 55. Reflektor. És aki nem nézte a legutóbbi streamet, annak most egy ilyen meglepetés következik, ugyanis élőben, hogyha megy a közvetítés, akkor mindenki, aki még nem szúv, az szabályos időközönként reklámokkal fog találkozni. Sajnos ez, ennek a részletek, mire van erre szüksége, ezt nem részletezem, de hogy tudjatok róla, hogy tudunk róla. Viszont a szuboknak bár Istennek nem ugrik fel. Na, Balázs. Igen. Örülök, hogy itt vagy. Bár én is ezt mondhatnám. Mi történt veled az elmúlt héten? Mivel játszottál? Semmivel? Én betonkeverővel többek között. Igen, csináltad a terasználatok. Igen, csináltam teraszt. Azon kívül mi is volt? Befizettem az éves PS Plus-t, mert ez kipörgött a múlt hónapban nekem, mert végignéztem az idei megjelenéseket, és azt mondtam neked is, hogy arra a következtetésre jutottam, hogy egy játék lesz még idén, ami ilyen megvásárlós lesz, ez nyilván senkinek meg nem lepő, ez a God of War, és azon kívül a többi időt meg szerintem bőven ki fogom tudni tölteni azokkal a játékokkal, amik érkeznek a szolgáltatásban. Erről majd fogunk ma is beszélni, hogy ugye kiderült, hogy júliusban mik fognak érkezni. Endron és Zsoli, nektek meg köszi szépen. Folytasd kérlek. Jövő héten. Meg hát pörgetem, elkezdtem kirogatni azokat a dolgokat, amik érdekelnek. Elég sok van, meglepően sok. Azt majd leszűröm a trófealista alapján. Hogyha kiirogatni? Hát a teljes listából felirogattam magamnak egy táblázatba, hogy mik azok a címek, amiket majd ki akarok próbálni. Egy Excel táblázatba? Aha. Na. Az munkahelyi ártalom. Ez hasznos. Úgyhogy, ja, hát most befejeztem, ugye múlt héten beszéltem a... Aha, figyelek. A KB Levente. Na, örülök neki, hogy tetszett. Pont ezt akartam mondani, hogy az IS-8-at befejeztem, Nightmare-en is, megvan a Platinum trófea, azt hiszem 65 óra volt. Úgyhogy az nagyon király volt, az úgy tetszett. Most elkezdtem a 9-et, annak még nagyon az elején járok. Mi volt Balázs, még? Szépen. Ó, találtam egy, nem szoktam Early Access játékokat promózni, de van egy, amit viszont szeretnék. Ez főleg azoknak tetszhet, akik Heroes of Might and Magic fanok. Steamen keresetek rá a Songs of Conquest-re. Ez gyakorlatilag úgy néz ki a játék, mint a klasszikus Heroes játékok, tehát leginkább a háromra hajaz. Ne riasszon vissza a pixel grafika, mert egyébként maga az animációk, amik benne vannak, azok brutáljól ki vannak dolgozva, és az egésznek egy ilyen tökre hangulatos külsőt kölcsönöz. A hangok, zenék nagyon jók, pár mechanikán változtattak a Heroeshoz képest, de például a harcrendszer az nagyon hasonló. Varázslásban van eltérés, meg a városépítésben egy kicsit szokni kell, de egyébként tényleg mindenkinek tudom ajánlani. Szerintem nem vagyok ezzel egyedül, mert 90% fölött van az értékelése Steamen is. Akkor az jó hangzik. Annyi tényleg, hogy Early Access, tehát jelenleg még csak két kampány és négy faj van benne, viszont ehhez van mérve az ára is, mert ha jól tudom, akkor Steamen 30 dollárért, vagy 30 euróért megy. Gogon meg volt leértékelés is egy pár héttel ezelőtt, akkor ilyen 20 pár euróért bele lehetett húzni. Úgyhogy akik szeretik a klasszikus Heroes játékokat, azoknak abszolút tudom ajánlani ezt a játékot, nem fogtok benne csalódni. Közben The Redfieldnek nagyon szépen köszi. Visszakanyarodva erre a gondolatra, ez is ilyen körökre osztott? Így van, így van. Ha. Tehát ugyanúgy van a világtérkép, van a kis hősöd, amivel tudsz mászkálni, tudsz újakat felbérelni, ugyanúgy szintet lép, új képességeket kap. Annyi, hogy nem heti rendszerességgel tudsz felbérelni lényeket, hanem napi rendszerességgel, ugyanúgy fejleszthetőek. Annyi, hogy a mapon nem lehet varázsolni, hanem csak csata közben, de ott például meg stackelhető. Tehát itt ilyen mana kristályszerűségekre van bontva, abból azt tudod felhasználni varázslásra, és amíg rendelkezésre áll, addig tudod kasztolni. Úgyhogy egészen kreatív dolgokat lehet csinálni a játékban ennek segítségével. Nagyon pörgős, a multia is jó, eddig rommá vertek, akárhányszor próbáltam, de egyébként tényleg hangulatos, mondom, 30 euró annyit szerintem megér, mert annyi tartalom viszont már van benne bőven, hogy, hogy ennyit megérjen. Úgyhogy azt nagyon tudom ajánlani. Közben közbeékelnék egy kérdést, visszahallgattam a legutóbbi reflektort, és észrevételeztem, hogy az én hangom az aránylag karakteres és jó volt, viszont a tiéd az aránylag halk, úgyhogy ha mi mindig halknak halljátok Balázst, akkor légy szóljatok, mert akkor megpróbálom itt még egy kicsit kiegyensúlyozni a hangját. Ja, most hangosítottunk rajtam. Ez sajnos Zoli ettől nem lett halkabb, de hát ez a vele járója a műsornak. Kisebb a szakadék a kettőnk karakterisztikája között. Aha, így is lehet mondani. Igen, testes lett. És mi a helyzet veled? Én játszani most egy játékkal játszottam, ami nem retroverd, és nem olyasmi, amit streameltem itt korábban, hogy az elmúlt két napban kimaradtak a streamek, ezért ezután is elnézést kérek. Viszont kipróbáltam a Medizont. A Medizon az egy indie játék, ez a tipikus házban ragadsz, ki kell jutni, meg kell tudnod, mi történt. Tudjátok, Dunát lehet rekeszteni. Ez elég sablonosnak hangzik. Igen, nekem volt egy olyan sejtésem, hogy ezt egyébként templétben árulják ezeket a játékokat, mert így nagyjából ugyanaz. Én rájöttem egyébként, hogy nem nagyon tudok mit kezdeni ezzel, mert én telítődtem ezzel a formulával mostanra. Úgyhogy emiatt nem is nagyon tudtam értékelni a Medizont. Egy darabig engem szórakoztatott, aztán volt valami képes kirakós a padlás tetején, ami pont annyira volt bonyolult, én már pont annyira fáradt voltam, hajnali kettőre, hogy abba hagytam. Ez így az ötödik perc után jött elő? Nem az ötödik perc után, hanem egyébként meglepően gyorsan ki lehet pörgetni, nem is olyan hosszú játék, aztán már 3 óra körülbelül, de mondom, hogy jó, bolyongtam is, meg szarakodtam, nem tudom, hogy körülbelül 2-2.5 órát öltem bele, de így. Az ijeszgetési része az nekem már rettentően fárasztó, tehát hogy van egy hosszabb folyosó, akkor mindig tudod, hogy a folyosó végén valaki egy ijesztő hang kísérletében át fog sétálni, vagy be fog nézni. Valamilyen hülyeség fog történni, és tudod, ez nekem még el lehetett adni az előző egy-két játék esetében, de így már sokat gyára nem. És főleg úgy, hogy tudom, hogy szar a forint, de hogy ezért a játékért 12 000 forintot elkérnek, az talán egy picit húzós. De azt nem veszem el tőle, hogy aki mondjuk így nincsen terítődve vele, és nincsenek így szarráhajtva a receptorai az ilyen és ehhez hasonló horror elemekkel, annak simán el tudom képzelni, hogy tetszeni fog, próbáljátok ki. Én azért örültem, gépezben nincs benne? Nincs, kerestem, nincs. Sajnos. Úgyhogy azzal most így szívtam. Meg amit megnéztem, most azt ígörgettem el, amikor az beszélt, hogy szóba fog kerülni. Elkezdtem nézni a Netflix-es Resident Evil sorozatot. Ó, azt a nagyon jót. Mi 3 részt pörgettünk ki, azt hiszem, hajnali fél kettőig. Mindenképpen akarok belőle Otherworld-ös kontentet, 8 részes egy évad. Nekem meggyőző. Megelőlegezett, hogy lesz több is? Nem. De nekem meggyőződésem egyébként, ez eredetileg nem Resident Evil-nek készült. Tehát a nyakamat rá, hogy valakik egy ponton megszerezték a Resident Evil jogokat, és akkor gyorsan átkeresztelték a helyszínül szolgáló és valaki megszerezték a jogokat, és akkor a helyszínül szolgáló város gyorsan átkeresztelték új Raccoon City-re, és rátették a Resident Evil nevet, de biztos vagyok benne, hogy addig a pontig ez a film nem Resident Evil-nek készült. Mert egyébként semmi nem utal arra, hogy ez Resident Evil lenne. Mondjuk a Resident Evil feldolgozásoknál az általában így szokott kinézni. Igen. Úgyhogy mindegy, majd lesz belőle content az OV-re. Nem tudtam magam nagyon, de felkúrtam magam rajta. Tényleg? Egy pont. Pedig te nem szoktad dolgokon felkúrni magam. Nem, én nyugodt ember vagyok. De most már rettentően kezd irritálni, és ez egyébként kifelé is szólna ez az észrevétel, hogy ti találkoztatok-e ilyen, de vagy ti hogyan toleráljátok, hogy a fiatal korosztály, ez a 10-nek a felső tartománya, és a 20-nak az alsó tartománya, ez a hollywoodi filmekben, meg úgy általában a sorozatoknál, de jellemzően a Netflixnél tendenciózusan, folyamatosan balfaszoknak vannak ábrázolva. Kurva irritáló, a szüleiket szarba néző, konkrétan az apját a kurva anyjába elküldő, vagy mi a faszt keresel itt, miért nem húzol a kurva anyádba, meg ilyen jellegű szinten beszélnek. És így, de ez nem csak a szinkron miatt van így? Nem hiszem, hogy ilyeneket eltorzítanak. Tudják gazdagítani ezeket, de most az angolban mondjuk a fuck you-t azért nem lehetett túl sok szinten színesíteni. Nem, de pont ezért gondolom, hogy ennek az iterációi mennek. Na mindegy, szóval engem ez így borzasztóan idegesít, és nem először találkozom ezzel, hogy egymással is olyanok. Hát azért van ilyen jelenet benne, hogy a csaj oda megy valaki ennek a segítségét kérni, és oda megy, hogy te rohadt faszkalap. És akkor, miben segítettek? Konkrétan ilyen jellegű beszélgetések vannak benne. És így szóval is utána csinálom, hogy esetleg megköszönni nem akar, hogy nyasgem. Majd oda megy hozzá legközelebb, hogy hello, nem segítenél megint? És a világ legtermészetesebb dolgát, és nézem, hogy egyrészt nem tudom, ezek a mintavételezések honnan jönnek, másrészt nem értem ezekkel a mintákkal, kikhez akarnak szólni. Hozzám biztos nem, de nagyon érdekelne, hogy kik azok, akik ezzel a személyiséggel, vagy személyiségjegyekkel tudnak azonosulni. Úgyhogy, ha van köztetek ilyen, akkor legyen szíves, nehezítáljon, és jelentkezzen, mert nem tudom, hol vannak ezek az emberek. Remélem, hogy emellé még a sorozat egyébként atomvók. Kurvára vók. Jó, akkor megnyugodtam. Ez annyira vók hallott, hogy ezt nem is lehet szavakba önteni. Hát az egy dolog, hogy na mindegy, nem akarok ebben mélységébe belemenni, mert úgy is tudom, hogy van egy pár ember, aki nézi ezt az adást, és tényleg így robbanás közeli állapotban van, mikor dobhatja be, hogy az ember rasszista vagy akármi, de hogy ebben bazd meg mindenki, aki nem egy bizonyos rétegben tartozik, abban mindenki geci, az hihetetlen. Ez egészen egyszerűen döbbenetes. Jó, hát mondjuk, ahogy leírtad, nem ezen megy el a sorozat egyébként. Nem ez a probléma. Lehet, hogy belenézek. Most egy ideje úgy csepörgetem a Netflixet, akkor beidőzítem. Nézd meg, remélem tetszeni fog. Jó lesz. Úgyhogy ilyenek történtek. Hogy a skálán kell elhelyezni mondjuk a Welcome to Raccoon Cityhez képest följebb vagy lejjebb van? Pont ezen gondolkodtam egyébként, hogy ahhoz képest hol van. És míg a Welcome to Raccoon City-n azért eléggé látványos volt, hogy az egy kurva gagyi produkció lesz. Uh-huh. És nem is lepődtél meg, mert tényleg kurva gagyi volt. Ennél látszott, hogy ez nem lesz különösebben hű az alapanyaghoz, de azért nem volt annyira szembeötlő, hogy ez egy rakás szar lesz. Uh-huh. Hanem azt láttad, hogy ennek semmi köze nem lesz a Resident Evilhöz, de hát majd a franc tudja, mi fog kijönni belőle. És ennek a sorozatnak egyelőre az a legkisebb problémája, hogy nem Resident Evil. De mondjuk egy Resident Evil adaptációnál ez is elég nagy gond. Bár hozzáteszem, hogy mivel az eddigiek is kb. Így operáltak, hogy így a Mila Jovovich-os sorozat, és lehet mondani sorozatnak gyakorlatilag, ott is talán még az első két részben volt olyan bármiféle áthallás csak az eredeti dolgokhoz képest, utána ezt ugye el is engedték. Hát volt benne zombi, legalább ennyi. Bár azt szerintem sosem mondták ki, hogy az zombi. Hát úgy képzeld el, a Resident Evil sorozatnak a core történet, ugye párhuzamosan fut a történet, van egy, ami a jövőben játszódik, amikor elszabadultak a zombik az egész világban, az közelít a Mila Jovovich-os harmadik résztől datált állapotokhoz, és van egy, ami a zombi járvány kitörése előtt van. Az utóbbi lenne elvileg a core történetszám, annak a harmadik részéig nem kerül elő egy fia zombi se. Nyolc részes a sorozat. Spóroltak vele. Az biztos. De nem tudom elképzelni, hogy akkor addig miről szól. Nézd meg. De ezek szerint nem sok mindenről. Nézd meg. Jó, rendben. Szóval nem hittem, hogy valaha is pozitív példaként fogunk beszélni a Mila Jovovich-os Resident Evil filmekről, de nekem van egy olyan sanda gyanom, hogy szerintem a Resident Evil filmjogokat a Capcom kb. Egy ilyen marék szotyért szórja ki. Úgyhogy egy éven belül két Resident Evil produkciót kapunk, és mind a kettő hulladék. Azt nem értem, mert hogy ugye most a feldolgozásokkal, a remékekkel, meg a nyolcadik résszel visszatért a Rezi renoméja szerintem, tehát hogy azt hinni az ember, hogy akkor ilyen pozitív megerősítésként valami normális adaptációkat tolnak mögé, de ezek szerint meg tök nekik tök mindegy. Ne hallgass el rám, mert neked, te nem értettél egyet velem a Monster Hunter felújítás kapcsán. Ja, tudom, aztán majd ma lesz egy olyan hírünk, ahol kicsit belenézünk ezekbe a játékadaptációkba, készült egy felmérés. Bár én így megnéztem és mondom, hogy nem tudom, hogy ez mennyire reprezentatív, de mindegy, ezt majd meglátjuk, az a műsor végén lesz. Na, és akkor viszont, ha már műsor, rátérjünk a hírekre? Szerintem ráfordulhatunk lassan. Én most nem hiszem, hogy bármi sorozatot vagy filmet néztem volna az elmúlt egy hétben. Nekem ugye Ragnarök után most egy darabig elég volt. Pedig így a Phase 4-ből lenne még mit pótolnom, mert szerintem a Fekete Özvegyet láttam, a Ragnarököt néztem, vagy nem Ragnarök, mi volt az? Love and Thunder, bocsánat. Azt ugye együtt néztük, meg a Pókembert is. Viszont nekem kimaradt a Kung Fu-s film is, meg az Eternals is. Shang-Chi. Azokat még pótolni kell. Ó, befejeztem a Boys. Na, végig néztem. Na, arról még beszéljünk egy kicsit, mert én ugye azt már múlt héten befejeztem, csak ilyen spoilermentesen, hogy tetszett, nem tetszett többi évadhoz képest, hogy viszonyulsz. Szerintem ez magasan a legjobb évad volt. Én láttam olyan visszajelzéseket, hogy keveslik benne a társadalom kritikai elemeket. Hát azért volt benne, hát szerintem. Kurva sok volt benne. Tehát aki egy picit is érzékeny arra, hogy az amerikai társadalom fragmentációjának a megjelenítése, vagy akár a BLM, vagy akár az ilyen társadalmi reakciók, az egész patrióta szemlélete az Egyesült Államoknak továbbra is nagyon komoly görbetükröt kap Homelanderen keresztül. És tudod, nekem pont az a problémám nagyon sok esetben a képregényfilmek, hogy ezek alapvetően nem tartanak sehova. Valamilyen történetet persze leírnak, de ezek a karakterek egyébként alig változnak saját magukhoz képest. A Boysban viszont igen. Kurva érdekes az az ív, amit csak Homelanderen keresztül látsz, hogy ez az ember mind megy keresztül, hogy ő Amerika mit tudom, példaképét, azt hogyan látod megváltozni, hogy egy ilyen rettentően pszichopata figura, de hogyha itt tartunk, az összes szuperhős valamilyen defektussal, valamilyen komplexussal küzd. Igen, mert ha belegondolsz, hogy az alapanyag is úgy készült el annól a képregény, amitől most már egyre jobban eltér a sorozathoz, elteszem, hogy szerintem nem annyira nagy probléma, mert jól csinálják viszonylag. Van, ahol nem tesz ez jót, hogy eltérnek az alapanyagtól, itt nem annyira vészes, sok figurán változtattak, de ugye ott is egy gyakorlatilag egy görbetükröt akartak tartani az egész szuperhősös kultúra felé, és ugye pont az a lényege, hogy itt nem kvázi szuperhősökről beszélünk, akik úgy nőttek fel, hanem itt átlag emberekről beszélünk, szuperképességekről. Mm-hmm. Tehát, hogy mi történik akkor, hogyha hatalmat, gyakorlatilag hatalmat kap egy átlag ember, hogy ezek az egyébkénti visszatartott dolgok, azok így a felszínre törnek. Már most a V-vegyületes beadásról beszélsz, vagy pedig arról, hogy vannak ábrázolva a szuperhős. Ez a másik egyébként nekem rohadtul tetszett, hogy ezek a szuperhősök egyiket emberként viselkednek. Hát, ezek emberek. Igen, nekem pont ez tetszett rohadtul benne, hogy nekem ez hiányzik például a Marvel filmekből, de egyébként a DC-ből is, hogy nem hiszem el, hogy ezek az emberek egyébként emberek között szocializálódtak, vagy közöttünk élnek, vagy éltek bármikor. Ezeken viszont látom azt a fajta esendőséget, ami nyilván, ha átbillennek egy ponton túl, akkor belőlük lesznek például az ilyenek, mint a gyorsvonat? A-Train, nem tudom A-Train, magyarul, hogy van. Az A-Train, vagy mondjuk maradjunk a Homelandernél, de lehetne mondani akár a többieket. És hogyha mondjuk visszatudják ezt magukban fogni, akkor mondjuk látjuk azokat, akiket a harmadik részben visszatottam ott. Hogy az nem tudom, hogy fordították a... Katonastát? Nem, a Love Sausage. Jaj, igen, a de Express, be, köszönöm, Express. Az nem tudom, hogy... Tehát óriás, én nagyon imádtam a Boys harmadik évadot, mondom, nálam nagyon sokat, nekem eddig a kedvenc évadom. De amikor sokat hozzátette, hogy én a másodikat kifejezetten nem szerettem, én tartottam a harmadik részt, aminek a második az egy ilyen... A második az nem volt annyira erős. Igen, az nekem ott pangott egy picit. De a harmadik az így fúj mindent vitt. A lezárása nem voltam teljesen kibékülve, szerintem ott kellett volna még egy-két rész, hogy normálisan ki tudják fejteni, mert ott nem tudom, ott voltak olyan karakterek, akik abszolút nem úgy viselkedtek, mint mondjuk egyébként az egész évad alatt, és az nálam picit így letört ebből a lelkesedésből, de összességében is azt mondom, hogy addig a pontig maximálisan élveztem a sorozatot. Nekem a végével csak egy gondom volt, nem fogok spoilerezni, körül próbálom érdete érteni fogod, hogy ott azért ott húzhattak volna egy karaktert, és azt nem lépték meg. Igen. Tehát ez engem zavart, tehát ahhoz képest, hogy mennyire bátor a sorozat, és milyen bátran bálik a saját figuráival, ahhoz képest engem egy kicsit zavart, hogy annál katarzis pontnál azt a karaktert nem húzták ki, pedig úgy tűnt, hogy meg fogják tenni. Meg szerintem kicsit a Jason Ackles-nek a figurája túl keveset volt használva. Én többet a színészt is nagyon csípem egyébként, szerintem jól is játszott a karakter, csak valahogy mindig csak úgy a háttérben mozgott egy picit, hogy persze azért fel volt építve köré a történet, meg hogy hova fut ki, meg ilyenek, de későn is hozták be, tehát a negyedik, ötödik rész körül hozták be, és attól picit többet vártam. De majd még lehet, hogy lesz ezzel kapcsolatban a folytatásban valami, de tényleg ennyi bajom volt vele egyébként, maximálisan élveztem. Tehát. Egyébként még egy apróság volt, és ez rohadtul érdekes, de ez így a sorozaton kívüli off-topic, hogy mondták, hogy nekiállnak a következő évadot forgatni 2 hónapon belül. Igen. Aha. Én úgy tudom, hogy 2 hónapon belül forog a Boys következő évad, viszont például összehasonlításképpen a Stranger Things az körülbelül még 2 évet fog várni. Mert annak is jön még folytatás. Ahában mi lesz egy évad? Jaj, de jó. Jó, én is egyébként én ki voltam az új Stranger Things évattól, tehát tudom, hogy nagyon sokan voltak, akik Richie-ra csisztek rá, meg hogy úristen, hogy hát a srác az legitározta a Master of Puppets-et ott a lakókocsi tetején, és úristen, erről lettem egy kurva aranyos mémet, hogy előtte azt hiszem egy hónappal jelent meg az a dal, és a srác tabok meg minden szar nélkül megtanulta azt a gitárszólót, persze. Úgy egyébként, hogy elemezek ilyenkor így kézen közön, ha eljutott hozzá, akkor volt. Mindegy, ez nyilván szörszál hasogatás, és nem ebbe akarok önmagát belekötni. De nekem az egész az ilyen, a szálak fele az felesleges volt, a másik fele meg nem igazán tudott lekötni. Nem az első két évad működött a Stranger Things-nél, most már nekem így... Nálam az se. Nem? Jó, te nem szereted a személyes drámákat, meg persze, az ilyeneket. Persze, az se. Többek között. Jó. Na. PlayStation Plus? Ráfordulhatunk. Forduljunk rá, és beszéljünk hírekről, mert azért jöttetek ide, nem, hogy beszéljünk hírekről, és megtudjátok, mi történt a héten, miért jó rajongani megint a videójátékiparért. Hát ha szeretnétek megtudni, hogy miért jó rajongani, akkor rossz podcastet hallgattok. Ki akartam rakni egy mémet az Otherworld-re, hogy milyen érzés megtudni, hogy jön a közelgő reflektor, és ezt az alienes mémet kerestem. Tudom, a Ripley ott sír, és az alien meg így ráhajol, hogy amikor örülsz a játékiparnak, de valaki a füledbe súgja, hogy reflektor péntek. De te ilyet nem traksz ki, mert ez egy egész jó ötletnek tűnt. Majd jövő héten elsütöm. Jó van, rendben van. Most nem voltak szabadalmak, vagy legalábbis nem találtam, illetve nem a Sony-val kapcsolatban, úgyhogy most rögtön az elején át fogunk fordulni a PlayStation Plus-ra. Most már egy hónapban többször is beszéltünk a PlayStation Plus-ról, mert ugye nem ugyanakkor van a fordulója az Essential tier-nek, illetve az Extra és a Premium-nak. Még az egyik az hónap eleje, közepe fele van, a másik az hónap vége. És akkor forduljunk is rá. 17 játék szivárgott ki, ami csatlakozni fog az Extra szolgáltatáshoz. Ezen majd mindjárt végig is futunk gyorsan. Ez egyébként már így alapfelütésnek szerintem elég jó. Tehát már csak így számszerűleg is, hogy 17 játék jön be. Uh-huh. És majd itt megint csak megerősíteném azt, amit már mondtam eddig is, hogy aki tervezi használni ezt a szolgáltatást, és nem annyira akar retrózni meg hasonlók, annak teljesen fölösleges a prémium. Már csak azért is, és picit előre megyek, mert a prémium szolgáltatáshoz csak 2 játék csatlakozik be ebbe a hónapba, ellentétben az extrával, ahova 17-et mondtam, azt hiszem, igen, 17, és hát nem is nagyon egyenrangúak. Úgyhogy viszont az extra az nagyon jónak tűnik, ugye ezt mondtam neked is, hogy én úgy vettem észre, hogy az a tök jól el leszek idén. Csak így végigpróbálgatni. Nyilván az attól is függ, hogy fognak kifele meg befele kerülni a játékok, mert ugye arról beszéltünk a múltkor, hogy majd egy nagyobb mennyiségű játék a szeptemberbe távozik, de hogyha ilyen havi szinten ilyen 15-20 játék kerül be, akkor azért az elég szép. Francis Guinea Pig, köszi szépen. Egyébként igen, ez egy elég impozáns lista, aminek hát a dandárját egyébként az AC játékok teszik ki. Így van, akkor szerintem forduljunk is rá a listára. Július 19-én fognak bekerülni a játékok, az tehát nem is vagyunk olyan messze. Hát, ugye ma van 15-e, akkor jövő hét kedd, ha jól számolok. Igaz? Elég ügyes vagyok. Ja, na, igyekszem. Na tudod, hogy én a napokkal így el vagyok csúszva kicsit. Na, tudom. Na, de nézzük meg, hogy mik azok, amik bekerülnek. Kezdünk egy olyan, hogy Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Na most ugye ez a fullos, tehát a PS5-ös verzió kibővítve a DLC-vel. Tehát ez a Final Fantasy 7 remake-ből gyakorlatilag a most elérhető legnagyobb verzió. Mindenkinek örömére be fog kerülni a Marvel's Avengers. Na szerintem ez a játék pont ennyit ér meg, hogy mondjuk kipróbáljátok egy ilyen szolgáltatás keretébe. Azt hiszem, hogy Game Pass-ben már benne van egy ideje. Abban benne van. Hát ebben szerintem a trial azt szerintem elég lenne. Ha kapna egy 3 órás trialt, akkor szerintem mindenki megkapná. Zoli, nem lehet úgy véleményt mondani egy játékról, hogy nem játszottad végig. Ez igaz. Ezt én tudom a legjobban, hogy szeretném, hogy minél többen végigjátszanátok a Marvel's Avengers-t. Így van. Na, de mi kerül még be? Saints Row-ból 2, a Saints Row 4 Re-Elected, illetve a Get Out of Hell. Én lehet, hogy most hülyeséget fogok mondani, de én úgy emlékszem, hogy az egy önállóan játszható kiegészítője volt a negyedik résznek. Igen. Ez Spirit of the North, Enhanced Edition, aztán egy jégkorszakjáték, a Scratch Netty Adventure, aminek nagyon vicces neve van, úgyhogy ezt biztos, hogy ki fogom próbálni. Azt gondoltam, hogy az ilyenek téged kenyérre kennek. Valószínűleg tartom, hogy viszonylag egyszerű hozzá platina trófea, úgyhogy engem már megvettek. Aztán bekerül a Jumanji, gondolom ez az, ami a dörökkös verziónak a feldolgozása. Gondolom. Még akár az is lehet. Aztán Paw Patrol, ez a, mi is magyarul? Mancsőrjárat. Mancsőrjárat, igen. Segítek. Köszönöm. Hát képben vagy ezekkel. Ez Ready Set Heroes és 5 darab Assassin's Creed játék, ami pedig a Unity, a Black Flag, a Rogue Remastered, az Assassin's Creed Freedom Cry és az Ezio Collection. A Freedom Cry az melyik? Az szerintem talán PlayStation Vita-s verzió volt. Az viszont talán lehet. A harmadik résznek volt egy ilyen kézikonzolos változata, vagy az nem az volt? Valószínűleg az lesz egyébként, mert AC4 kiegészít. AC4. Akkor... Ha. Akkor az. Jó. Milyen véletlen, hogy pont az AC4-et meg a Freedom Cry-t akkor dobják ki, amikor 2 hónapra vagyunk a Skull & Bones megjelenéséről, amiről még itt később lesz szó. Egyébként múlt héten beszéltél arról, hogy megnézted a Skull & Bones beharangozót. Én annak egy ilyen zanzásított változatába belenéztem. Kurvára tetszik. Nagyon tetszik. Még nagyon-nagyon győzködöm magam, hogy megvegyem premierkor. Hú, mi ez? Holtikutor? Mindegy, remélem jól mondtam, de akkor köszi szépen. De visszatérve, hogy nagyon győzködöm magam, hogy rámenjek a Skull & Bones-ra, de nagyon érzem, hogy ezt ki akarom próbálni. Az egy olyan játék, ami úgy érzem, hogy nekem készült. Én megnéztem, majd beszélünk róla később, én megnéztem az árazását, és az úgy... Maradjunk annyiban, hogyha belerakják a PS Extra-ba, amit egyébként nem nagyon hiszek, akkor ki fogom próbálni. Azt az összeget, amit elkérnek érte, azt nem fogom érte kifizetni. Az kurva sok. Benne lesz Ubisoft Plus-ba? Ja, jó, de Ubisoft Plus-ra nem akarok ezért külön előfizetni. Mert nem szereted a jó szolgáltatásokat. Menjünk tovább. Csak Game Pass-ed van. Tényleg, hogy haladsz a Game Pass-es játékokkal, amit múltkor leszettél? Adri neki ugrott a Death Door-nak. Nem azt kérdeztem, hogy Adri, hogy halad vele. Ja, szarul. Szarul haladok velük. Én játszottam tovább a My Friend Pedro-t. Egyik alkalommal kurva rosszul aludtam, és tudtam benne elég rendesen haladni. Körülbelül a felénél járok, imádom. Akkor a fasság, hogy ezt nem lehet szavakba önteni. Most így legutóbb gördeszkával osztottam a halált, tehát azon haladtam és úgy lövöldöztem jobbra-balra. Én egy kicsit átbaszásnak érzem amúgy a promócióját, mert ez a Guns, Bullets and Bananas, ez a banános vonal, ez így eddig semmilyen formában nem érvényesül. Elvileg beszél a hősöm egy banánhoz, de hát ez itt néha felbukkan valahol, de ahhoz képest, hogy konkrétan egy banánnal adják el a játékot, ahhoz képest ez a banán nem érzem annyira túltoltnak. Ez egy mezei kurva jó level dizájnnal megoldott lövöldözős akciójáték. Nem több, nem kevesebb, viszont eszméletlen jó kikapcsolódás. Úgyhogy én nagyon élvezem. Na de akkor itt távolról nézted a Death Door-t is, nem? Nem, az első boss-t megpróbáltam kinyírni, és rájöttem, hogy miért nem szeretem a Souls-like játékokat. De ez nem Souls-like játék. Hát mi? Ez egy roguelike. Tehogy is, az első pályánál nem is kell ott semmit, ott nem is variálódik át semmi. Jó. Ez egy elég markáns vonással a roguelike játékoknak. Az nem feltétlenül azt jelenti, csak hogy random generált. Mindegy. Menjünk tovább. Na, kibővítve az extrát, ugye mondtam, hogy a prémium csak 2 darab játékot fog kapni. Illetve ez még talán változhat. Azt mondja... Locoroco Midnight Carnival és a No Heroes Allowed fog jönni a Premium tierbe. Hát na most ez mind a 2 PSP-s játék, amivel nincs baj, mert nyilván a Premium-ba ugye a retro játékok jönnek, csak ez 2 nem olyan nagyon erős cím. Ami inkább érdekes volt, hogy az olasz PlayStation Plus blogra belett listázva még három darab játék, ami már egyből jobbnak tűnik, aztán ezt gyorsan törölték is, de kim volt a hivatalos oldalon. Ez pedig a Soul Calibur Broken Destiny, ami ha jól emlékszem, az is PSP-s játék volt, a Ridge Racer 2 és a Dino Crisis. A Dino Crisis már régebb óta pletykálják, úgyhogy én örülök neki, hogyha ezt előveszik. Egyébként Slack Leco betett egy érdekes hírt, hogy átlag minden november 11-i dátummal szerepelt fent valamelyik hivatalos felületen a Ragnarök. Mondom, hogy egyszer hozták előre két nappal, mert a szülinapomra akarták időzíteni. De én november 11-ét mondtam, nem? Alapból. Igen, de hát... De most nem tudják, hogy mi az igaz. Most higgyenek a Santa Monica stúdiónak, vagy nekem? Hát, a Santa Monica-nak azért hihetnének. Neked akkor sem érdemes hinni, hogyha pontos időt kérdezik. Ja. Na mindegy, de a Dino Crisis-t egyébként visszatérve, ezt már pletykálják, egy jó ideje, be fog kerülni valamilyen formában a PlayStation Plus-ba. Ez nagyjából ezt alá is húzza. Ez egyébként megerősített, vagy pedig ez is még pletyka? Micsoda? Az a három játék, amit mondom, ez az olasz PS Plus oldalon volt kint, fenn a hivatalos blogon, ezt azóta törölték. De ugye, amennyire én tudom, még nem jelent meg a hivatalos lista, úgyhogy ez változhat. Ha ez a három játék még bekerül, annak örülünk. Én szívesen játszanám újra a Dino Crisis-t egyébként. Aha. Ezek közül azt. Aha. Leginkább, mert azért ugye azt elmondtam a múltkor is, hogy a retro-retro tartalma a prémiumnak, tehát ami nem PlayStation 3-as, hanem ez a PS1, PS2, PSP, az azért foghíjas. Hát elég foghíjas, hogy úgy mondjam. Úgyhogy van közben egy Petmaster írta, hogy fenn van már a PS blogon. Akkor valószínűleg, ha ezeket ott nem olvassátok, akkor jövő hónapra tolják. Gondolom én. Na de fognak még itt történni érdekességek karácsony környékén. Ugyanis mondom, hogy nyugodtan mondjad ezeket a híreket, nem köszönöm, akarom elhappolni a kenyeredet. Rendben van, köszönöm. Na szóval, aki karácsonyra akarna beújítani PlayStation 5-öt, annak lehet, hogy jó hírrel szolgálhatunk. Hozzáteszem, még most, mielőtt ráugrana mindenki, ez nincs hivatalosan megerősítve. Iparági pletykáról lesz most szó. Egy Industry Insider, tehát egy belsős Twitter fiókban lett kiírva, hogy elvileg a Foxconn, aki gyártja a PlayStation 5-öket, az a gyártó kapacitásának most egy jelentős részét átallokálta PlayStation 5 gyártása, nyilván nem csak azt gyártanak, de most úgy néz ki, hogy azt jobban meg fogják nyomni. Egyébként ez egybeesett azzal, amit szintén ide lett kommunikálva, hogy nagy valószínűség szerint ugye szeptemberben lesz nagy PlayStation konferencia. Tavaly is akkor volt, meg tavaly előtt is. Más nagyobb bemutató nem lesz, talán State of Play még lesz. És hogy már így mennek a kommunikációk a third party fejlesztők felé is, és hogy általában ez akkor szokott megtörténni, tehát akkor szokta ezt így a Sony bedobni, ha el is tud vele adni valamit. Na most nyilvánvalóan úgy nincs értelme rommá promózni a PlayStation, hogyha mellette nem tudjátok megvenni. Tehát nyilván tudjuk, hogy a játékokból folyik be a jelentősebb összeg, de ha nincs mind játszani, akkor ugye megvagytok lőve. Úgyhogy elviekben, ha minden igaz, akkor karácsony tájára már előfordulhat, hogy a polcról is tudtok majd levenni PlayStation 5-öt. Jó esetben. Egyébként amennyire hallottam, itt nálunk nem annyira rossz a helyzet, mint mondjuk az USA-ban vagy az angoloknál. Hát ezzel jár, hogyha Magyarországon megfizethetetlenül drága a PlayStation, hogy általában marad. Na, arra leszek kíváncsi egyébként, ha most így elkezdik felpakolni a polcokra, akkor a nagyon jó erős magyar forint miatt szerintem 180 ezer forintért sehol nem lesz. Két kiló alatt nem fogsz PlayStation találni, abban egészen biztos. Talán a izé lesz annyira a digitális verzió. Hát a Series X-et már most nem kapod meg a hülye boltban 200 ezer. A Media Mart-ban? A Media Mart-ban, igen. A hülye bolt. Ja. Úgyhogy igen, itt írjátok is, hogy egy-két hét várólista van. Úgyhogy javulgat a helyzet. Kell is, mert amikor már arról beszélünk, hogy Japánban lenyomja a PlayStation eladásokat a Series S, akkor úgy, hogy az elmúlt három generációban Xboxot ott nem nagyon tudtak eladni, akkor az azért már úgy tényleg gáz. Olyan. Főleg ugye, hogy gyakorlatilag legjobb tudomásunk szerint a God of War Ragnarök megjelenésével ki fog pörögni az utolsó AAA belső fejlesztésű Sony játék, ami még megjelenik az előző generációra. Tehát ha innentől csak a jelen generációra fognak játékot kiadni, akkor kellene konzol, amire el tudják adni. Én nem fogom. De én is nagyon szeretem a Sony játékokat, nem fogom háromszor megvenni őket. Pedig vannak, akik erre bazíroznak. Igen? De persze. A simát, a gyűjtőit, meg a izét, nem? Mi? Nem, ezzel azt a faszra gondoltam. Ja, arról majd mindjárt beszélünk. Jó, oké, fogunk. Megvédték. Gondoljunk tovább, beszéljünk egy csinos hölgyről. Igen? Aha. De nekem ide a Jade Raymond van felírva. Jó, van, más az ízlésünk. Jó, jó, rendben. Jó, oké. Akkor beszéljünk Jade Raymondról. Jó, beszéljünk Jade Raymondról. Tehát révbe ért a Heaven Studiosnak, ami ugye Jade Raymondnak az új indie saját fejlesztő stúdiója. Mielőtt belén kötnének Haven. Jó. Azon utazni szoktam Cseperről a Boráros térre. A Haven? Okay. Úgyhogy révbe ért a felvásárlás, tehát hivatalosan kiment a Sony kommunikáció, Welcome to the Family, úgyhogy a Haven stúdió is csatlakozott a Sony belsős fejlesztésű csapataihoz. Egyébként erről olvastam, hogy nem feltétlenül csak és kizárólag a készülő játékuk miatt vették meg a stúdiót, hanem elvileg azért is, mert amikor a Jade Raymond ezt megalapította és elkezdte összeszedni hozzá az embereket, akkor még erős problémát jelentett az, hogy nem tudtak valahova beülni és ott dolgozni, mert még javában futott a Covid, ja, hát és ezért még a játék fejlesztése előtt elkezdtek dolgozni egy olyan felhős technológián, ami elősegíti ezt a kooperatív játékfejlesztést, és hogy egyébként ez nagyon megtetszett a Cerny-nek, ugye a Mark Cerny-nek, aki a PlayStation-nél az architektúrával foglalkozik, és hogy többek között ezért is vásárolták fel őket, mert ezt majd be akarják építeni a belsős használatra. Uh-huh. Igen, de folytasd közben, kérlek. Tehát ez volt az egyik. És a másik pedig az, hogy ezen keresztül egyébként ők az egyik olyan csapat, aki a 10 live service játék közül az egyiket elvileg fejleszti. Itt azt mondta, a Jade Raymond úgy beszélt róla, hogy ez a Games as a social platform, tehát nálam ez úgy csapódik le, mint hogyha a PlayStation Home-ról beszélne. Nekem is. Ez majd egy másik hírnél is elő fog jönni, de nálam az volt az a játék, amit így visszatudok idézni, ahol tényleg ez a social platform jelleg megvolt egy játékba építve gyakorlatilag. Úgyhogy... Igazából ez egy tök jó gyakorló terep lenne a Jade Raymondéknak, mert... Egyrészt egy kicsit komfortzónán kívüli, amennyiben nem egy hagyományos játékról beszélünk, hanem tényleg egy social platformról. Másfelől, ugye ez egybevág nagyjából egy másik hírről, te is mondtad. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mi fog ebből az egészből kisülni. Az mindenképpen örvendetes, hogy ha és amennyiben ugyanarról beszélünk, hogy akkor van egy konkrét fejlesztő csapat a szolgáltatás mögött. Igen, igen, szépen felbővítették a stúdiót, ahogy én olvastam, és ha ügyesen meg tudták oldani ezt a platformot, akkor hogyha ezt a Sony integrálja, ez tök jó, innentől kezdve egy darab nyilatkozatot se akarok hallani, hogy azért nem halad a játékfejlesztés, mert hogy Covid van, vagy hasonló dolgok, mert akkor tessék a felhőn keresztül dolgozni. Egyébként szerintem ennél van sokkal egyszerűbb megoldás is, de hogyha tényleg erre kialakítottak egy jól működő platformot, használják, tényleg legyen. Tök jó. Én támogatok minden ilyen jellegű dolgot. Utálom a rinyát. A felhőbe dolgoznak és a levegőbe beszélnek. Na menjünk. Ezeket így felírod magadnak? Amikor átküldöm Zolinak a híreket, szerintem így átnézi, és így felírja, hogy hova lehet valami post szóviccet beszúrni, és azokat megjegyzi. Meg gondolkodtam, hogy ezt elsüssem, de úgy gondoltam, hogy miért csak én szenvedjek ezektől. Mikor megoszthatod ilyen sok emberrel is. Igen, szívesen. Szerintem örülnek is neki. Na, aminek viszont te fogsz örülni nagyon. Ez pedig annak a hírnek én nem nagyon fogok örülni. Igen. Ezt. Igen. Ezt persze. Jason Schreier, Bloomberg. Ugye rá sokszor szoktunk hivatkozni, van pár ilyen újságíró, aki visszatérő vendég így nálunk, és Twitteren, azt hiszem Twitteren kérdezték meg tőle, hogy mikor fog végre a Bloodborne remastered verziójáról leakelni, tehát információkat közvetíteni, és gyakorlatilag azt mondta, hogy olyanról nem tud beszélni, ami nem létezik. Tehát, hogy most csak neki nincs információja, azért neki elég jó infói szoktak lenni így belsős körökben. Hozzáteszem, nem kerestem vissza, de tudom, hogy nagyjából egy éve beszéltünk róla, hogy elvileg Bloodborne remaster és remake is készül, hogy ez pont egy Bloomberg cikk volt-e, arra nem merek megesküdni, de még azt se tartom kizártnak, ha ez így volt, akkor kicsit szembe ment a saját dolgaival is. De elvileg, hogyha belőle indulunk ki, ez alapján nem készül remaster verzió. Ez nem zárja ki azt, hogy a jövőben ez nem készülhet el, de az ő tudomása szerint jelenleg ilyen nincs. Én szerintem én kevés esélyt látok arra, hogy nincs, mert a Sony-nak a portfóliójába azzal, hogy a klasszikus PlayStation 4 játékokat elkezdte PC-re portolni, a legnagyobb tökönlövést lenne, ha legalább egy remaster jelleggel nem adná ki a Bloodborne-t, főleg úgy, hogy most mindenki az Elden Ring hype vonat tetején ül, tehát hogyha valamikor, akkor most kegyetlen sokat lehetne kaszírozni vele. Egyébként annyi idő telt el a Bloodborne óta, hogy szerintem lassan már az se lenne egyébként meglepő, hogyha a második részt bejelentenék. Én, nekem van egy sanda gyanúm, hogy egyébként tényleg készül a remaster és a második rész is, és megmerem kockáztatni, pontosan azért, hogy ne legyen nagy a felháborodás, hogy lesz egy olyan State of Play, amikor szépen bejelentik PlayStation 5-re a második részt, amin szerintem a Bluepoint dolgozik, és be fogják mellé jelenteni, hogy az első résznek a remastered verziója szintúgy elérhető lesz PlayStation 5-ön és PC-n is. Ebben majdhogy nem biztos vagyok, hogy ez így fog kinézni, tökre adná magát. Még azt is el tudom képzelni, hogy meglépnek egy hasonlót, hogy lesz olyan verziója a kettőnek, ami mellé csomagolják az eredeti játéknak a remastered verzióját. Mondom, anyagilag abszolút megérné a Sony-nak. Egy dolgot nem szeretnék, arról hallani, hogy a remasteren a látássérült rákcsáló kisebb csoportja dolgozik. Bár ahogy hallottam, ők most elég sok másik játékkal vannak elfoglalva, ilyen szinten. De ennyi megkötésem lenne. Ott azért jobban bele kell nyúlni a remasterbe is, mert az engine úgy lett megírva, hogy a 30 frame-es, tehát a 30 frame-hez igazították a játékmenetet, tehát azt felemelni 60 frame-re az nem csak annyi, hogy akkor most rádobjuk egy erősebb hardware-re, és minden tök jól fog működni, mert ott az elég sok mindent szétcseszhet. Tehát azzal biztos, hogy lenne munka. Én örülnék neki. Hozzáteszem, hogy jobban örülnék, ha a második rész jönne, tehát ha választani kell a kettő közül, akkor legyen az, de szerintem adná magát, és pont mostanában abszolút adná magát. Ha végignézel ugye a klasszikus PS4-es AAA belső fejlesztésű játékokon, amiket elkezdtek PC-re portolgatni, abból azért nincs végtelen mennyiség. Azokból, amik tényleg jól mentek. Tehát ugye a Last of Us az most majd megjelenik, mi az Isten, az Uncharted, ugye a Days Gone, a Horizon, ezek így jövögetnek, de hogyha ott még ha nagyobbat merítesz, akkor is ott eléggé az élem van a Bloodborne. Főleg, mert már kiépített rajongótáborra van. Tehát nem úgy néz ki, mint mondjuk a God of War-nál, hogy PC-n egyik God of War-ral se tudtál játszani, és nyilván hallottál róla, meg azért tudtad, hogy jó játék, de ugye egyébként PC-n, a Bloodborne-on, illetve a Demon's Souls-on kívül az összes From játék Nem azt mondom, hogy az összes From játék megjelent, mert nyilván előtte is gyártottak, de ilyen Kingsfield meg ilyenek, de most addig ne menjünk vissza. Ha a Dark Souls 1-től indulunk ki, akkor a Dark Souls ugye 1-2-3 volt PC-re, a Sekiro volt PC-re, és az Elden Ring is volt PC-re. Tehát a Demon's Souls nem volt, meg ugye a Bloodborne. Úgyhogy szerintem ez így fog kinézni. Én megmerem kockáztatni, hogy erről bármiféle hírt a szeptemberi PlayStation konferencián kapni fogunk. Abba biztos vagyok, hogy ott le fogják leplezni a Bluepointnak a projektjét, ami most dolgoznak. Én szerintem ez a Bloodborne 2 lesz, de meglátjuk. Tévedtél már nagyobbat is, úgyhogy meg is lehet. Én? Aha. Én nem szoktam tévedni. Ha így van, akkor kijavítanak cseten. Tehát volt már egy pár ilyen. Na vonuljunk tovább, van egy tök érdekes bejelentése a Sonynak, és kapaszkodjatok meg, és kezdjetek el barátkozni ezzel a fogalommal, PlayStation Stars, PlayStation csillagok, fú, de borzasztó, mindegy. A lényeg az, hogy indul egy hűségprogram a PlayStation-on, és elméletileg ez úgy fog kinézni, hogy mindenféle ilyen aktivitásokhoz lesz majd kötve. Nem is tudom, hogy ebben egyébként részt kell venni, vagy automatikusan részt lesz benne mindenki. Regisztrálnod kell, ingyenesen tudsz egyébként regisztrálni. Uh-huh. Hasonlóan kell elképzelni, mint ez a, mi volt? Days of Play, ami szokott lenni a Sonynak minden évben, ahol közösségi célok voltak kitűzve, és hogyha azokat elértétek, ez a játszál játékot, meg a sor, csak ott összeszámolta az összes embert, uh-huh. aki részt vett benne, az is regisztrációhoz volt kötve, és ha elértétek a célokat, akkor fel tudtatok ilyen bannereket oldani, meg avatárokat, meg hasonlót. Én úgy látom, hogy ez annak a továbbfejlesztése lesz, csak ez ugye nem ilyen egyszeri alkalmas lesz, hanem ez egy folyamatosan futó dolog. Viszont, ami nagyon érdekes, hogy ami te is mondtad, hogy ilyen digitális tartalmakat fog érinteni. Tehát egyedi serlegeket lehet majd kioldani, meg én hallottam, hogy olyasmiről, hogy valami ilyesmi is lesz, hogy például a PlayStation Wallethez lehet majd gyűjteni mindenféle szarokat. Igen, tehát elvileg olyan currency-t is tudsz benne gyűjteni, amiből utána a játékot tudsz megvásárolni. Hú, az egyébként nem lennék a PlayStation-nak a helyében, kitalálják azt, hogy most ez hogy fogja megérni, nem tudom, hogy nehogy ráfizetéses legyen az egész. Itt voltak recélzások, tehát hogy azt tudom, hogy alapból lesz benne egy olyan tétel, hogy a havi egyszer bejelentkezel és játszol egy játékkal, ezért behúzhatsz valami, biztos vagyok benne, hogy valami nagyon minimális tartalmat. Ott tudom elképzelni, ahol mondjuk rendes valutát adnak, hogy mondtak ilyenet, hogy az adott régióban te vagy az első, aki egy adott játékot platinázol. Hát az újságírók előnyben lesznek, tudod, azért egy hónappal ez a sajtóvélányok. Na, téged ez a veszély nem fenyeget. Biztos erre is ki lesz találva valami, tehát azt mondják, hogy mit tudom én, hogyha 24-én jelenik meg a játék, és mert ezt valaki előtte megcsinálta, az nem fog ebben részt venni, nyilvánvalóan, de hogy ilyesmi, tehát azok biztos, hogy az olyan, amihez valós, úgymond, izé lesz kötve, tehát amiből tudsz mondjuk valós dolgokat vásárolni, az biztos ilyen nehezebb lesz, ritkább lesz, pár embernek elérhető, meg hasonlók, meg gondolom lesz egy csomó olyan, amit gyakorlatilag bárki be tud szerezni, ugye itt ilyen dolgokról beszéltek, ezek a digitális tartalmak, amiket te is mondtál, tehát hogy ilyen avatárok, meg hátterek, meg hasonlók. Azt már most leszögezte a Sony, hogy ezek nem NFT-k. Tehát nincs mögötte blockchain, nincs mögötte kriptó. Sajnálatos, hogy ezt külön el kell mondani, de nem annyira meglepő. Egyébként az unikális tartalmakkal szerintem nincsen probléma, bár egyébként én most már nehezen tudom elválasztani fejben az egyedi tartalmakat az NFT-ktől. De... Segítsek. Ne. Ne zavarja szemeg ennél jobban. Majd igyekszem. Na, de itt felmerült egy érdekes dolog, ugye, hogy akkor eddig így nagyjából egyben van, ugye PlayStation Stars, részt vesztek ebben a hűségprogramban, és kioldatok mindenféle ilyen digitális szírszarokat, bizbaszokat, amiket így beformoltok magatokhoz. Na, és itt merült fel az, hogy ez nem került megerősítésre, ez inkább csak egy ilyen érdekes okfejtés volt a Game Rant-en, hogy egyébként ez nem új keletű. Ezt a fajta szemléletmódot, hogy gyűjtesz ilyen jellegű digitális tartalmakat, ilyennel már találkoztunk a PlayStation-nek a portfóliójában, még az a PlayStation 3-as időszakban, a PlayStation Home-nál. És ez volt az, aminél mondtam, hogy előzőleg ugye Jade Raymondék cége kapcsán, hogy egy ilyen, hogy ők ilyen social platformként tekintik a projektjüket, hogy ez nem lepne meg, hogyha a PlayStation Home lenne. És ez megint azt mutatja, hogy ha lenne egy virtuális apartman, aminek a polcára ki tudod rakni ezeket a serlegeket, meghívod egy haverodnak az avatárját magadhoz, és megmutatod ezeket a serlegeket, egy fokkal az jobban néz ki, mint hogy hello, ezeket oldottam ki, hanem tényleg ott van, és megmutatható, és fasza az egész. Mi lenne akkor, hogyha ez tényleg egyébként készülne? Tehát ilyen metaverzum jelleggel? Aj, Istenem, ez a metaverzummal, mert tényleg ki vagyok bazdmeg. De ez gyakorlatilag ezt jelenti. Legalábbis hasonló. Hát ha igen, akkor ez az. De hogyha ez tényleg így van, és erre akarják fölrántani, akkor, és egy időben akarják elrajtoltatni, akkor még ez év végén, amikor is elindul a PlayStation Stars, akkor nagy eséllyel el fog rajtani a PlayStation Home 2 is. Én hát ezt te már itt tovább gondoltad, egyébként értem, hogy miért. Elképzelhetőnek tartom, tehát azt mondod, hogy hosszú távon lehet valami olyan kifutása, mint amit a Ready Player One-ban láttunk? Hát a Home az nagyjából az volt. Az volt. Nyilván léptékben egy picit kisebb, meg az adott core technológiája annyit bírt el. De ja, hát így, hogy ugye terjed a felhő, abba ugye le lehet tárolni ezt a rengeteg dolgot. Ugye nagyon, nagyon hangzatosan futtatják a metaverzumot, meg minden ilyen szarságot. Gyakorlatilag egy köpés lenne. És ugye azt tudjuk, hogy annó már akkoriban, tehát ezelőtt már lassan majdnem 20 évvel a Home is termelt álmalóvét a PlayStation-nek bőven. Úgyhogy elképzelhetőnek tartom. Még azt sem mondom, hogy hülyeség. Azért az, hogy meglepne, hogy mondjuk azt el tudom képzelni magamról, hogy szerintem a Home-ba egyébként több időt ölnék, mint virtuális platformba, mint a teljes PlayStation Plus Premium szolgáltatásba. Ezt így végig görgettem, nagyjából látom, mi az, ami érdekelt benne, azt a pár játékot, azt játszottuk is itt együtt, de... Ja, Zoli végig görgette 800 játékot, és rögtön kiszúrt azt a hármat, ami érdekelte. Élénken él az összes többi is a fejébe, hogy mi az, ami nem érdekelte. Hát ezzel jár az, amit csinálok. Uh-huh. Egyszerűen azért szálljál már egy kis időt. Ezt rászántam már. Ja, hinnék neked, ha nem írtál volna rám Facebook, hogy ezek egyébként miért nincsenek fenn, és küldtem vissza, hogy ez fönn van. Annyi volt, hogy a menüpontot azt elcsesztem. Tehát aztán megtaláltam őket. Többek az Azurát volt az egyik, amit nem találtam meg, de azóta megtaláltam a többit is. Na, gratulálok. Jó, emiatt azért nem kötöttem beléd igazából, mert azt mondtam, hogy a PlayStation Plus szolgáltatásnak a menürendszere az, ami eszméletlenül pocsékfos. Tehát én is úgy találtam meg a játékokat, hogy külön a keresés opcióba írogattam be, tehát hogy így csak simán, ha a menürendszerbe mentem be, úgy nem volt. Hallod, múltkor megint eltévedtem a PlayStation Plus Premiumnak a menüjében. Igen? Kerestem valamit, hogy fú, akkor nézzük meg, hogy az Azurát, az mi van mondjuk még utána, hogy az A betűnél mik van. Nem, A betűnél nézzük, hogy mi, összesen az Azurát megint eltűnt. Obba, az meg rossz menüpontban vagyok, akkor két oszlopal ott épp. Nem, borzasztó szar, úgyhogy ezt nagyon meg kéne oldani. Porszike, Zoli beszélt a Resident Evil sorozatról a műsor elején, úgyhogy majd vissza tudod tekerni, és akkor ott meghallgathatod a relevánsnak mondott véleményét. Minden szavam aranyat ér. Kristóf Varga 01, nagyon szépen köszi. És akkor repüljünk tovább a Square Enixre. Menjünk a Square Enixre, azon belül is ugye tudjuk, hogy készül a Final Fantasy 7 remake-nek a folytatása, ami Rebirth néven fog jönni, és a középső szakaszát dolgozza fel a Final Fantasy 7-nek. Lesznek benne bőven eltérések, ez szerintem aki játszott a remake-kel, az nagyon jól tudja, hogy miből adódik. De itt most konkrétan arról beszéltek, hogy miért döntöttek úgy, hogy a trilógia, mert ugye ez egy trilógia lesz, a második része az csak és kizárólag PlayStation 5-re, illetve előfordulhat, hogy hosszú távon majd PC-re is, mint ahogy az előző rész is érkezett. Itt ugye felvetődhet a kérdés, hogy mivel az engine elvileg nem változik, és a remake az ugye megérkezett PlayStation 4-re, akkor miért nem jön ez PlayStation 5-re is? Na, elvileg az volt a válasza erre a Square-nek, hogy sokkal nagyobb egybeterekkel fog dolgozni az FF7 Rebirth. Nem beszéltek, tehát azt mondták, hogy nem kvázi open world jelleget kell elképzelni, de a terek mindenképpen sokkal nagyobbak lesznek, és hogy emellé egy fluid élményt kapjatok, tehát ne töltögessen folyamatosan a játék, ezért kell az a sebesség, amit a PlayStation 5-nek az SSD-je tud nyújtani. Ugye aki játszott a remake-kel, az biztos emlékszik rá, hogy rengeteg-rengeteg olyan helyzet volt a játékban, amikor mindenféle romokon keresztül kellett átmászni. Igen. És be voltál szorítva ilyen nagyon pici helyre, ez azért volt, mert a háttérben töltötte be a textúrákat a következő helyet a játék, és ezt szeretnék megkerülni. Én ezzel egyébként egyetértek, ugye mi promotáljuk azt, hogy minél gyorsabban történjen meg az átállás, az kicsit ferdítésnek érzem, hogy ha jól emlékszem, azért ezt viszonylag jól meg tudták oldani az FF15-ben, ahol azért elég nagy terek voltak. Most nem az ilyen instákról, meg ilyenekről beszélek, de ugye volt ott egy nagy nyílt világ. Az, amíg te is játszottál. Végig is vittem ilyen. De hogy vittem? De vitte? Tényleg végig vittem. Na, de mindegy, tehát én promotálom egyébként, hogy akkor jó legyen így, egyszerűbb is lesz nekik a fejlesztés, viszont ebből következik az, hogyha lesz PC verzió, akkor több mint valószínű, hogy oda lesz szépen vagy zárójelben írva, hogy SSD szükséges. Ezt mondjuk nem igazán tudom, hogy hogy fogják megoldani, mert ráírja. Ugye PlayStation 5-ön nem tudsz telepíteni külső Winchesterre, csak PlayStation 4-es játékot. Igen. Tehát ott PS5-ös játékot nem is enged telepíteni, ha konkrétan Winchestert nézzük, és nem SSD-t, amivel ugye lehet bővíteni. Viszont PC-nél hogy állítod azt be, hogy akkor most ne engedje mondjuk a háttértárra, a lassabb háttértárra telepíteni? Csinál valami olyan hardware ellenőrzést, akkor az meg megint necces, mert akkor ezek szerint a hardware információidat azt így begyűjti a játék. Amit egyébként a Steam csinál, csak abba beleegyezel, mikor rákattingatsz. Square-ről beszélünk, lehet, hogy ez csak a levegőbe beszélnek, és nem fog ez megtörténni. Elképzelhetőnek tartom. Jó, figyelj, Square azt is mondta, hogy nem lesz PlayStation exkluzív végig az FF7 remake, csak fél évig, aztán a fél évből egy év lett, aztán az egy évből két év lett, akkor utána nagy nehezen kiizzadták a PC-s verziót, de azzal, hogy már ugye aktívan fejleszték a folytatást, és már azt is tudjuk, hogy mikor jön, és még mindig nem beszélnek Xbox-os verzióról, szerintem jó eséllyel lehet azt mondani, hogy ez az Xbox-ra nem fog megjelenni soha. És gyanítom Switch-re se. Hát, szerintem az Xbox-osok most elmorzsoltak egy könycseppet. Figyelj, a 15-öt ők is megkapták. Az nem. Volt Xbox-ra. Azért megnézem az Xbox-os tábor mennyire aktív. Tegnap... Már úgy Final Fantasy szinten, vagy egyébként? Ugye általában. Tegnap befrissítettem a Call of Duty Modern Warfare-t. Az első részt. Hát, de miért ne? És úgy voltam vele, kikapcsoltam a crossplay-t, és csak úgy nyomjuk. Szerinted talált meccset? Nem. Nem. Hát ott is a legnagyobb tábor az PSN. És azért ezt úgy mondom, hogy azért, hogy az már úgy bőven túl voltunk az éjfélen, és az azt jelenti, hogy akkor már talán Amerikában már pirkad? Hát ha a nyugati partot nézed, nem bocsán, a keleti partot nézed, akkor 6 órával számolod vissza, tehát akkor az olyan este 6. Nagyjából igen. Tehát szerintem azért kellett volna, hogy valami jön, tehát mindenképp be kellett kapcsolni a crossplay-t ahhoz, hogy valami működjen. Nem tudom, mennyire aktív az Xbox-os közösségben valami őszintén. El tudom képzelni, hogy a Square egyébként nem vágott teret magán ahhoz, hogy multiplatformosítsa a játékot. Ez teljesen hipotetikus, tehát ezt ne vegyétek készpénznek, de el tudom képzelni, hogy ez az exkluzivitás nekik bőven megtérült, megérte, és mennek tovább. A PC-re kiadták egyébként ezt a szart? Az FF7 remake-et? Az kijött PC-re, igen. No. A Steam-en fenn van. Na, fasza. Mondjuk eszméletlen igénytelen port lett, mert kb. Semmit nem lehet benne állítani, de lehet azóta már patchelgettek rajta, de azt tudom, hogy amikor megjelent ilyen, két menüpontba tudtál valami csúszkát állítgatni, és így ennyi volt. Jó, mondjuk nem is kell, mert hogyha olyan minőségben adták ki, mint a Final Fantasy 15-ot, akkor az úgy tökéletes, ahogy van. Egyébként múltkor láttam valami játékot, valami ilyen régi retro szart, és az volt, hogy bementél a grafikai menüpontba, akkor csak a gammát lehetett állítani. Tehát ezt akár be is kurhatták volna valami más alá. Csak gondoltam, ezt megosztom. Köszönöm szépen. Nincs mit. Na, beszéljünk akkor még a Last of Us-ról, mint a PlayStation hírblokk utolsó hírmondójáról. Beszélj kérlek az elejéről, én meg majd elmondom a másodikat. Jó, rendben. Itt két dologról fogunk beszélni, egyrészt a remake-ről, másrésztről a sorozatról. Mind a kettőről volt hír. Ugye, mikor bejelentették a remake-et, akkor elég hevesen reagált a közösség. Picit nagy áthallással nekem az látszott, ami a Diablo Immortálnál, ez a mindenki szidja, de fizet érte. Na itt is az volt, hogy mentek az összehasonlító videók, meg ment a rinyálás, úgymond, hogy ott a remaster, gyakorlatilag ez nem néz ki annyival jobban, a $70 meg aztán végképp nem éri meg, és egyébként előrendelésbe elfogyott az összes. Úgyhogy erről ennyit. Itt is elfogytak a digitális kópiák, mint a Nintendo-nál? Nem, itt volt valamilyen edition, és akkor ez a 100, ráadásul azt hiszem $110 volt, és akkor az elfogyott pillanatok alatt. Nem tudom, lehet, hogy ebben benne van a skalpolás is, tudod, hogy ilyenkor megvesznek egy csomó ilyet, aztán majd háromszoros áron meg lehet találni Amazonon. Ez is el kell képzelhetőnek. Semmi, a Steam DB szerint a Steam-es FF7 remake meg egy patchet csak kapott. Hát, mondanám, hogy ez egyedülálló, de például a Dark Souls Prepare to Die Edition az konkrétan ugyanígy nézett ki, ott fanpatch-el lehetett játszani. De igen, olyan gonoszak vagytok. Ez azt jelenti, hogy tökéletes állapotban adták ki, nem szorul patch-re. Ez patch-telenség. Ez nagyon gyenge volt, ez még az én fülemet is megütötte, hogy gyenge volt. Remélem fájt. Nagyon. Szóval visszatérve a Last of Us remake-re, azért a Naughty Dog-tól többen is úgy gondolták, hogy meg kell védeni a kondér becsületét. Robert Morrison, aki egyébként animátorként dolgozott a remake-en, ő nyilatkozott, hogy hát elképzelni nem tudjuk, hogy ebbe mennyi időt, energiát és mindent raktak bele, és hogy ez a karrierjének a csúcspontja volt, és hogy az elképzelhető legnagyobb odafigyeléssel készítették el a játékot. Na most azok alapján azt ugye látni, hogy kapott egy grafikai tuningot. Valószínűleg lesznek átemelve játékmenetbeli elemek a kettőből. Ugye ez most jó-e vagy nem, azt mindenki döntse el. Látszik, hogy törődtek vele, hogy $70-nyit törődtek-e vele, arról én nem vagyok teljesen meggyőződve. Így, ahogy nézegettem a képeket is, én azt sem mondom, hogy nem látszik az upgrade, de volt, ahol például nem sikerült jól. Hogy hívják a csajszit az első részből, aki kísérgeti őket az elején? Honnan tudja? Hát te játszottál vele, én is ja, játszottam. Mondjuk, annyit én is játszottam vele. Tess. Ha megnézed, hogy hogyan nézett ki az eredeti játékban, és hogy a remake-ben, hát a kettőnek köze nincs egymáshoz. Tehát ott nem az volt, hogy magasabb felbontású textúrát kapott az új engine-en, hanem totál máshogy néz ki. Tehát köszönő viszonyban, de nem jobb lett. Tehát, hogy mondjuk ez nyilván az mindenkinek egyedi megítél. Jó, tudom te ez. Jó, szerintem Jade Raymond se szép. Jó, de te tudod, milyen az én ízlésem. Mondjuk az is igaz. Te az nem az állam. Oké. Okay. Abból ne induljon ki senki, jót akar magának. Úgyhogy mindegy, lehet ezzel vitatkozni, nyilván a Naughty Dog most így úgy van vele, hogy dehogy nem éri meg azt a pénzt, nyilván nem fogják azt mondani, hogy ne fizessetek $70 a harmadjára újra kiadott játékunkért. Mindenki döntse, ha szeretnétek. Ha valaki még egyáltalán nem próbált a játékot, és van PlayStation 5-e, akkor én is azt tudom mondani, hogy akkor ezt a verziót próbálja ki mindenképpen. De egyébként, aki mondjuk játszott az eredetivel PS3-on, ne adj Isten a remasterrel, én nem látom, tehát hogy ez azért nem egy olyan szintű felújítás, mint mondjuk a Demon's Souls és a Demon's Souls remake esete, és azért hozom ezt fel példának, mert ott is egy PlayStation 3-as játékot újítottak föl, és ha azért egymás mellé teszitek a kettőt, az azért ott azért hozzányúltak. Jó, ott kellett is, tehát... Jó, meg ezt a Bluepoint csinált, aztán ők értenek a játékfejlesztéshez. Nem úgy, mint a Naughty Dog. Hát csak viccelek. Két akosa, 1-2-3, nagyon szépen köszi. És akkor még egy apróság így a The Last of Us blokkhoz, hogy nyilatkozott Casey Bloys, aki nem más, mint az HBO-nak az elnöke, és megerősítette, hogy mikor fog jönni a Last of Us sorozat. Na most nagyon nem kell örülni, mert olyan túl sok pontos dolgot nem mondott, annyit mondott, hogy hát közel lesz 2023 elejéhez. Tehát ez valószínűleg a 23 Q1. Reméljük, azért fogalmazhatna így is. Hogy üzleti, vagy... Mert ugye ebben mindig belemegyünk, mert az üzleti negyedév mindig negyedévvel arrébb van. Pontosan, úgyhogy ennyit tudunk, hogy majd hát valamikor... Azért azt jó közelítéssel meg tudjuk mondani, hogy 2023-nak valószínűleg az első felében fogjuk megkapni. Valószínűleg. Reméljük. Egyébként a sorozatot várom. Azzal nincsenek ilyen nagyobb fenntartásaim. Szerintem maga a játéknak ez a történetvezetési jellege, főleg az első részben, az nagyon jól működött. Uh-huh. Én, amit láttam, ugye tudjuk, hogy kik szerepelnek benne, én a Pedro Pascalt bírom, én bírom a kis csajt is, aki az Elit fogja játszani. Én meg most 19-re lapot húzok, és tudom, hogy nagyon sokan nem fognak velem egyetérteni, de tudod, kit kellett volna Joelnek castingelni? Na kit? A Boys alapján mondom, Karl Urbant. Karl Urbant? Azzal a fizimiskával, ami ott van neki, ha nem ezt a beteges, pervers, folyton puncizó arcát mutatja, hanem mondjuk magára erőltet egy drámai barc kifejezést, hallod, úgy el lehetett volna adni még abban a ballonkabátban is Joelnek, mint a szart. Nem tudom. De simán. Mert mondjuk ebben benne van az, hogy egyébként... Imádom Karl Urbant, de egyébként Joelnek nem tudom elképzelni. Lehetséges, de nekem például Pedro Pascal csömöröm kezd lenni bevallom őszintén. Bennem ez is megvan. Mert miért? Mert megnézted a Mandalóriánt? Igen. Na csisak van rajta. Nem mondják, rá se jössz. Vagy a Trónok harca miatt? Mert egyébként nagyjából mostanában... Most nem 6 éve voltam. Az a nyúlfarknyi jelenete, amíg levágták a fejét. Bocs, a spoilerért. Nem vágták le a fejét, kinyomták a szemét így. Majd levágták a fejét. Vagy letépték a fejét? Összeroppantotta a helyet. Jó, te is csak a mémekből tudod, hogy volt egy trónokharc. Én megnéztem. Én még az utolsó évadot is végig szenvedtem. Te meg csak az Indexen olvastál róla. Az IGN. Na,